kwenda kumana. Naam, imani yangu ni tele kwamba unaendelea vema ndugu msikilizaji wa Radio Isanganiro pale pote ulipo. Karibu kuisikiliza taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili leo ikiwa ni Jumatano tarehe 26 mwezi Januari mwaka 2022. Tuanze kabisa na muktasari wake. Watu 22 kutoka wilaya ya Bugabira katika mkoa wa Kirundo wanaojihusisha na kazi za kivuvi wanafungwa tangu wiki iliyopita katika jela la mkoa huo. Wavuvi hao wanashutumiwa kutumia nyavu zilizopigwa marufuku. Ada za kukodisha viwanda kwenye soko la Bujumbura City Market linalotambulika kwa Sioni hazijaongezwa, lakini zimerekebishwa kulingana na huduma mpya zinazotarajiwa. Ni matamshi yake kamishna wa soko hilo katika kipindi alichoendesha na waandishi wa habari. Na ugenini tutamulikia nchini Burkina Faso ambapo kumekuwa na maandamano ya raia kuunga mkono hatua ya jeshi kuchukua madaraka, huku Ufaransa na Umoja wa Mataifa ukilani hatua hiyo. Kuna hayo bila shaka na mengineyo mengi zaidi, jiunge nami hadi tamati. Upande wa upili yupo Francois Kimana, karibuni. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Tufungue taarifa hii ya habari katika ukurasa wa kiuchumi ambapo ada za kukodisha viwanda kwenye soko la Bujumbura City Market linalotambulika kwa Sioni hazijaongezwa, lakini zimerekebishwa kulingana na huduma mpya zinazotolewa. Katika mkutano na wanahabari, kamishna wa soko hilo badala yake alishutumu wamiliki wa standi kutoongeza gharama za kukodisha kwa viwanda kwa wapangaji wao wadogo. Joseph Tukundane anasema milango iko wazi kwa wafanyabiashara ambao wana malalamiko ya kuwasilisha. Na katika ukurasa wa ya maridhiano ni kwamba tume ya ukweli na maridhiano hivi karibuni itaanzisha uchunguzi kuhusu mgogoro ulioshuhudiwa nchini Burundi mnamo mwaka 1972 katika majimbo masaba yanayosalia. Hayo yamebainiwa Jumatano hii mjini Gitega, makao makuu ya kisiasa, na mwenyekiti wa tume hiyo katika mkutano anaoendesha na washirika wake haswa utawala na viongozi wa tume mbalimbali za kimataifa, viongozi wa mashirika ya kiraia na wawakilishi wa vyama vya kisiasa vilivyoidhinishwa. Pierre Claver Ndayicariye anaonyesha kuwa katika mwaka huu CVR itaanza kuchunguza mgogoro wa Nega na Marangara pamoja na yule uliotokea nchini Burundi mnamo mwaka 1963. Tumusikilize katika lugha ya Kiswahili anatafsiriwa na Romuald Niyabivuze. Hari intara tutarakoreramo tutaratozamo. Kuna mikoa ambapo hatujachunguza yaliyotokea katika miaka 1972 na 1973. Ni pamoja na Ngozi, Kayanza, Chibitoke, Bubanza, Ruyigi, Chankuzo na Rutana, pamoja na kuendeleza uchunguzi tulioanza mkoani Karusi katika baadhi ya tarafa, hata na baadhi ya tarafa za Gitega. Mwaka huu kutaendeshwa shughuli maalum tunayoweza kubatiza kutafuta na kutambua orodha ya watu wote waliouawa nchini Burundi katika machafuko tofauti yaliyoisibu nchi. Machafuko hayo ni yale yanayolengwa na muhula wetu, yani tangu mwaka 1985 hadi mwaka 2008 katika miezi sita ya mwanzo wa mwaka huu. Shughuli ya tatu tutagusa machafuko ya mwaka 1988 yanayotajwa na Warundi wanasiasa kama Ntega na Marangara. Taarifa za muda tulizonazo, hasia za Ntega na Marangara zilikumba tarafa zote mkoani Kirundo. Tukipata mapema uwezo wa taasisi za nchi, tunaweza kuanza shughuli za mwanzo za machafuko yale yaliyoisibu nchi mwaka 1993. Turashaka gutangura ibikorwa bya mbere bya rujya guhimo urundi binjemo mu 1993. Alikuwa akisikika ni mwenyekiti wa tume ya ukweli na maridhiano ambaye alikuwa akitafsiriwa katika lugha ya Kiswahili na Romuald Niyabivuze. Baada ya mapumziko kidogo, tutaendelea katika ukurasa wa kutetea haki za binadamu. Isanganiro. Naam, kwa upande wa majira imetimia ni saa 7 na dakika 26 hapa studio za Radio Isanganiro, ikiwa ni saa 8 na dakika 26 saa ya Afrika Mashariki. Ni kukumbushe kuwa Radio Isanganiro linasikika kupitia masafa 89.7 jijini hapa Bujumbura pamoja na vitongoji vyake, na nyinyi mnaotufuata mkiwa nchini kati bila shaka ni kupitia 101 ugenini. Tunasikika mubashara kupitia tovuti yetu ambayo ni www.isanganiro.org. Kuna kina mama mmoja anayesema kuteswa kupitia kupigwa marufuku ya kujenga katika ardhi yake katika kata ya Asiatike jijini hapa Bujumbura. Mariloze Rukohoza anathibitisha kwamba anazo hati zote zinazothibitisha kuwa na mamlaka ya kutumia nafasi hii, lakini kwamba utawala unamsumbua katika kazi yake ya ujenzi ambayo tayari imemgharimu bilioni 5 sarafu za Burundi. Katibu tarafa Mukaza anaeleza kuwa timu ya wafundi inashughulikia tatizo hilo na hivi karibuni itakuwa kwenye harakati za kuhitimisha mzozo huyo. Na tunaposalia katika ukurasa huyo wa kina mama, ni kwamba kina mama anayefahamika kwa jina la Fidel na Hima na mkazi wa kijiji cha Biganda mkoani Muramza anasifiwa na majirani zake kwa kazi za maendeleo anazozifanya katika eneo lake. Kazi hizi za maendeleo pia zilimuwezesha kufikia hatua ya kuongoza wadhifa wa kuwa kiongozi wa kijiji baada ya kupigiwa kura na raia. Na baadhi ya wenyeji wa mkoa wa Bujumbura wanasikitishwa na hali hafifu ya barabara zinazopatikana mkoani humo. Waliozungumza na mwandishi wetu walionyesha kuwa wanapata ugumu wa kusafiri, jambo ambalo lilipelekea maendeleo ya mkoa huo kuendelea kuzorota. Raia hao wanatetea ukarabati wa barabara zinazopatikana eneo hilo mkoa wa Bujumbura, na bila hivyo miundombinu hiyo isipoboreshwa itakuwa ni vigumu kwa mkoa huo kufikia hatua ya maendeleo endelevu. Na katika ukurasa wa elimu, ni kwamba elimu ya utotoni nchini Burundi iko mbali kufikiwa. Hayo yanajitokeza kutokana na ripoti ya tathmini ya mageuzi ya elimu ya msingi nchini Burundi kwa kipindi cha kwanza mwaka 2013 hadi 2019. Ripoti hiyo pia inaonyesha kuwa upatikanaji wa elimu ya ufundi bado ni mdogo licha ya maendeleo fulani yanayoshuhudiwa. Na katika ukurasa wa usalama, ni kwamba watu 22 kutoka wilaya ya Bugabira katika mkoa wa Kirundo wanaojihusisha na kazi za kivuvi wanafungwa tangu wiki iliyopita katika jela la mkoa huo. Wavuvi hao wanashutumiwa kutumia nyavu zilizopigwa marufuku. Kwa ajili hiyo, zaidi ya vyandarua 140, nyavu 85 vilichomwa moto siku ya Jumanne na utawala, wanajeshi wa usalama na wale wa ofisi ya Burundi husika na kulinda mazingira. Ripoti yake lipota Abla Safari kutoka Kirundo hapa studio, ikisomwa na Romiwalde Nyabivuze. Vifaa hivyo vilivyoteketezwa Jumanne hii na utawala tarafani Bugabila kwa ushirikiano wa vyombo vya usalama, wadau wa mazingira na uvuvi, huundwa na vyandarua zaidi ya 140, nyavu halamu 85 na mitego mikubwa 4. Kulingana na Diomed Man aliyo mdau wa uhifadhi wa mazingira na viumbe hai wa majini, vifaa hivyo vyote vilikamatwa katika ziwa Chohoha pekee upande wa tarafa la Bugabila, maana ziwa hilo linapakana na tarafa tatu za mkoa wa Kirundo ambazo ni Kirundo, Busoni na Bugabila. Bwana Mana leo anaeleza kuwa nyavu zote hizo huangamiza viumbe hai, hasa samaki wakubwa kwa wadogo. Hapa na wataka raia wakazi wa karibu na maziwa kutotumia nyavu haramu kwa misingi kuwa wanajiingizia hasara hata nchi kwa ujumla. Katibu tarafa Bugabila anaomba kufanyika uchunguzi wa kina hadi kwenye ngazi ya mkoa ili kutambua watu wanaofanya biashara ya vyandarua vinavyotumiwa katika uvuvi. Erike Twizelimana anatahadharisha wanaotumia nyenzo haramu za uvuvi kuwa watachukuliwa hatua kali. Watu 22 wanazuiliwa kwenye kituo cha polisi tarafani Bugawila yapata zaidi ya kipindi cha wiki moja wakituhumiwa kutumia nyavu haramu. Naam, Lomiwalde ni wabivuze baada ya mapumziko kidogo ni habari za kimataifa. Habari za kimataifa. Nchini Burkina Faso kumekuwa na maandamano ya raia kuunga mkono hatua ya jeshi kuchukua madaraka, huku Ufaransa na Umoja wa Mataifa ukilani hatua hiyo. Wanajeshi waliochukua madaraka wanamzuia rais Roch Marc Christian Kabore, wanamshutumu kuwa kushindwa kupambana na makundi ya kijadi ya nchini humo. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amesema analani hatua hiyo ya mapinduzi na kuongeza kuwa nchi yake inaunga mkono msimamo wa jumuiya ya kiuchumi ya nchi za Afrika Magharibi ECOWAS kulani mapinduzi hayo. Aida amesema amefahamisha kuwa Kabore yupo kwenye nafasi ya maisha yake yake ya kawaida, huku akisisitiza kuwa kuunga mkono hatua hiyo ya ECOWAS ya kulani vikali mashambulizi hayo. Kwa upande wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres kupitia msemaji wake Stefan Dujarric ametaja kuwa Rais Kabore na angesalia madarakani iwapo kumekuwa dosari zilizojitokeza katika utawala wake. Ingelikuwa bora kuandaliwe majadiliano baina ya pande zinazozozana. Na ujumbe kutoka Umoja wa Afrika ulikuwa mjini Bamako Jumanne tarehe 25 Januari, na mwenyekiti wa tume ya AU Musa Faki Muhammad alikutana na mamlaka yake ili waweze kujadili masuala kuhusu utawala wa Mali. Alikuwa na waziri wa mambo ya nje Abdoulaye Diop, waziri mkuu wa Chokwe na rais wa mpito Kanali Assari Gotia. Kwa mujibu wa ofisi ya rais wa Mali, rais wa tume ya Umoja wa Mataifa aliomba mbinu ya maelewano ambayo inaweza kutunza maslahi ya kimsingi ya Mali kulingana na sheria za ECOWAS na Umoja wa Afrika. Tangu jumuiya ya kiuchumi ya nchi za Afrika Magharibi ECOWAS ilipoweka vikwazo vyake zaidi ya wiki mbili zilizopita, licha mkutano ya wazi wa mazungumzo, bado kuna ripotiwa mapambano kati ya jumuiya hiyo ya kikanda na Bamako. Algeria ilipendekeza kuwepo majadiliano ili matatizo hayo yafikiwe tamati. Na kwa kuhitimisha katika ukurasa wa soka ni kwamba timu ya Senegal jana ilijikatia tiketi ya kushiriki hatua ya robo finali katika mashindano ya Kombe la Afrika yanayotimua vumbi huko nchini Cameroon, baada ya kuilaza timu ya Cape Verde kwa mabao 2-0. Timu nyingine iliyojikatia tiketi ya kushiriki hatua ya robo finali ni timu ya Morocco, ambayo ililaza timu ya Malawi kwa 2-1. Na siku ya leo, ndugu mpenzi msikilizaji, majira ya saa 12 kamili ni kwamba timu ya Ivory Coast itashuka dimbani kuchuana na timu ya Misri, ambapo baina ya timu hizo kutafahamika timu nyingine ambayo itakayojikatia tiketi ya kushiriki hatua ya nusu finali. Na mtanange ambao mtakaofuata mubashara hapa kwenye Radio Isanganiro utaambatanisha timu ya taifa ya Mali, ambayo itaikaribisha timu ya Equatorial Guinea majira ya saa 3 na kamili. Na ni hadi hapa, ndugu mpenzi msikilizaji, kiwa ni saa 7:35, sina budi ya kutamatisha taarifa hii katika lugha ya Kiswahili. Ni kushukuru wewe msikilizaji uliojiunga nami tangu mwanzo hadi tamati. Ni mshukuru pia fundi mitambo Erike Wimana aliyeniwezesha ili sauti kufikie pale pote ulipo. Langu jina ni Jamari Vianenge na Kumana. Tukutane hapo saa 11 magharibi kunapo majaliwa.